अब तृतीय मंडल के 20वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन कैसे वर्तें, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु संपूर्ण प्रकाशकारी सूर्य आदि पदार्थों के धारण द्वारा सब जीवों का उपकार करता, वैसे विद्वान पुरुष संपूर्ण जनों के साथ वैर छोड़ना रूप अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए एक सम्मति से सब संसार का उपकार करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्मचर्य, अध्ययन और विचार से तीन कर्म करके तीन जन्म स्थान और नामों में कृतकृत्य अर्थात जन्म सफल करो। पढ़ाने तथा उपदेश से सबकी रक्षा करो और आप स्वयं प्रमाद रहित होकर अन्य लोगों को वैसा ही करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग संपूर्ण संसार के ईश्वर से व्याप्य अर्थात पूरित जानो और छली पुरुषों के छल को नाश तथा परमेश्वर के अर्थ सहित संपूर्ण नाम जान के अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरणों को शुद्ध करो। फिर अग्नि के दृष्टांत से विद्वान का कर्तव्य कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि सूर्य आदि रूप धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को नियम पूर्वक अपने स्थान में स्थित रखता और जैसे जगदीश्वर सर्वदा संपूर्ण जगत की व्यवस्था करता है, वैसे ही उपासित हुआ ईश्वर तथा सेवित हुआ विद्वान पुरुष संपूर्ण पापा चरणों से पृथक करके दुख रूप समुद्र के पार पहुंचाता है। फिर विद्वान मनुष्य के कर्तव्य को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग इस सृष्टि के उपकारक पदार्थों से संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही उन पदार्थों के गुणों को जानकर संपूर्ण अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करें और सर्वजनों से ईश्वर उपासना करने योग्य है। इस सूक्त में अग्नि आदि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां सूक्त और 20वां वर्ग पूरा हुआ। अब 5 ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जैसे अन्न जल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होता, वैसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त कराने वाला जन इन कर्मों को जानने की इच्छा युक्त पुरुषों का प्रिय होता है। अब धर्मोपदेशक किसके तुल्य रक्षा करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे अग्नि जल आदि पदार्थों को अपने कर्म से शुद्ध कर वर्षा आदि रूप से संपूर्ण पदार्थों को सींच कर सब जीवों की रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्या और धर्म के उपदेशक लोग संपूर्ण मनुष्यों का पालन करते हैं। फिर विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे विद्वान लोगों, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं उन पुरुषों को आप लोग वेद के ज्ञान वाले कीजिए, जिससे एक सम्मति से परस्पर रक्षा होवे। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल से सींच कर वृक्षों को बढ़ाए फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही सत्संग से सत्पुरुषों का सेवन करके विज्ञान आदि फलों को प्राप्त करें। भावार्थ, जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे, उस पुरुष को चाहिए कि उस देने वाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे। और जो लोग विद्वान के सत्संग से श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होते हैं, वे संपूर्ण जनों को कोमल स्वभाव युक्त कर सकते हैं। इस सूक्त में अग्नि और मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 22वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र से अग्नि के गुण वर्णन विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्या से अग्नि को चलावे तो यह अग्नि हजारों घोड़ों के बल की धारणा करता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बिजली नामक तेज सूर्य वायु भूमि और जल में तथा अन्य पदार्थों औषधि आदि में वर्तमान उनको जन के सुख का विस्तार करो। भावार्थ, जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर दिन को उत्पन्न कर और जल की वृष्टि करके संपूर्ण संसार का सुख कारक होता है, वैसे ही विद्वान लोग अविद्या का नाश, विद्या की उत्पत्ति और सुख की वृष्टि करके सबको आनंदित करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि आदि पदार्थ परस्पर मिलकर अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मित्र भाव से वर्तमान रोग से रहित हुए विद्वान लोग धन धान्य ऐश्वर्य और विद्या को प्राप्त होवें। भावार्थ, विद्वान पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए विद्या को सिद्ध करें तथा सबसे गुणों का ग्रहण करें। इस सूक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 22वां सूक्त और 22वां वर्ग पूरा हुआ। अब 5 ऋचा वाले 23वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि के द्वारा शिल्प विद्या का उपदेश किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, कला यंत्र आदिकों से युक्त वाहनों में अत्यंत मथित होकर चलाया गया अग्नि सकल जनों के लिए वाहनों को वेग पूर्वक चलाता है, यह जानना चाहिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे शिल्प विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग पदार्थों के क्रय विक्रय से धनवान होते हैं, वैसे ही आप लोग भी होइए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे हाथों की अंगुलियों से बहुत कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही अग्नि आदिकों से बहुत कार्यों को आप लोग सिद्ध करो। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर मित्र भाव से वर्तमान करके विद्या, धर्म, सज्जनता और सुखों को बढ़ावें। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर जनों के प्रति शुभ गुणों को ग्रहण और दान का उपदेश दे और अपने संतानों को विद्या, सुशिक्षा और विज्ञानों को निरंतर बढ़ावें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 23वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 24वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से राजधर्म विषय का उपदेश करते हैं। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि अपनी प्रजा और सेनाओं को बलयुक्त कर और दुष्ट शत्रुओं को राज्य से पृथक करके प्रजा की वृद्धि के लिए धन और विद्या की निरंतर उन्नति करें। अब विद्वानों को कैसे दूसरों की उन्नति करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि जिससे अपनी वृद्धि हो उसी से अन्य जनों की उन्नति करें। फिर राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो राजपुरुष यश बलयुक्त राजधर्म में कुशल न्यायाधीश हों, वे अखंडित राज्य की पालना कर सकें। भावार्थ, जो राजपुरुष इस संसार में उत्तम कार्यों के कर्ता हों, उनका सब लोग सत्कार करें और जो दुष्ट कर्म करते हों उनका अपमान करें। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो विद्या और धन के दाता विद्वान हों, उनके प्रति ऐसा कहना चाहिए कि आप लोग हम लोगों की सब प्रकार बुद्धि करो। इस सूक्त में अग्नि, राजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 24वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 25वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र से सूर्य रूप अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों का कर्तव्य कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य संपूर्ण स्वरूप वाले द्रव्यों का प्रकाशक है, वैसे विद्वान और विद्वानों से प्रेमकारी पुरुष इस संसार में सर्वजनों के आत्माओं के प्रकाशक होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आकार वाले पदार्थों को उत्तम प्रकार शोभित करता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या, उत्तम शिक्षा और सभ्यता से संपूर्ण मनुष्यों को शोभित करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग पृथ्वी के सदृश क्षमाशील, सूर्य के सदृश सत्य असत्य के प्रकाश करता, मूढ़ लोगों के उपदेश दाता और सब लोगों को धार्मिक करते हैं, उन लोगों का ही सत्कार करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जहां वायु और बिजली के तुल्य वर्तमान अविद्या के विनाश और विद्या के प्रकाश करता, धर्म के उपदेश करता, अध्यापक और उपदेशक होवें, वहां संपूर्ण सुख बढ़े।